Salima ae, salima wa mama, salima figo zako, salima kalama. Salima ae, salima wa mama, salima figo zako, salima kalama. Kanijia na kanga, na mafuta ya karanga, anataka nikanda. Kitandani kapanda, na shukata jifinga, kiunoka kipinda. Salima na wangu, ya tabaroko, kama na mewe noma. Kamu ya supu, na nyama zili zonona. Mkatabaroko, kama na mewe noma. Kamu ya supu, na nyama zili zonona. Liyo Kanima kanipeleka mwani, kanipeleka zantiba, hajizanga kunani. Kunu wakisu ngariba, utundu wa, utundu wa. Utajia buja kitanda, mikuju yo, mikuju yo. Utachanika msamba. Usongo, kwa fumbi la kongo, akipinda mugongo, ama na kiviongo. Nimekuita leo Salima tuchenge kinyumbake, nene mwa. Sasa uko wakipitisha wapi, utani uwa, sijazoea. Kata barukuha, kama no mewe noma. Kamu ya supuha, na nyama zili zonona. Kata baruku, kama no mewe noma. Kamu ya supuha, na nyama zili zonona. Liyo utaunguza ye, utaunguza chungu na wale ujashika tano. Wandazi wanalia jikoni maji mate. Tepe tepe, tepe tepe, tepe tepe, tepe tepe. Minaogopa kula vya uwani maji maji. Tepe tepe.